خب بسم الله الرحمن الرحیم، به فضل الله بحث ذوی الفروض تمام شد. ذوی الفروض اونایی بودند که فرضشون و سهمشون در قرآن تعیین شده بود و بعضی ها البته بعدن در سنت و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اجتهاداتشون. ببینید در میراث اونایی که سهمشون مشخص است، مثلا دختر یک دوم میبره، بیشتر باشند دو سوم میبره، یا خواهر مثلا یکی باشد یک دوم میبرد، بیشتر باشند دو سوم، شوهر یک دوم میبرد، زنش بچه داشت یک چهارم میبرد الی آخر. ابتدایی ترین کاری که ما میکنیم اگر در مسئله ای میتی ذوی الفروض داشت، سهمش رو جدا میکنیم و بهش میدیم، بعدن هرچه باقی مون به عصبه ها میدیم. ولی این عصبه ها اولویت بندی دارند. مثلا عمو عصبه هست، برادر هم عصبه هست و پسر هم عصبه هست، پدر هم عصبه هست. حالا تو یک شخصی همه اینا رو داره، اومده در حقیق در حدیث صحیح که لأولا رجل ذکر. پس عصبه ها اولویت بندی دارند که کدوم یکی از اینا رو ما ابتدا بشودیم، که اول خودش دیگه با تفصیل بیان میکند. فقط این مقدمه رو گفتم تا بدونیم که اگر صاحب فرض بود سهمیشو میدیم، بعدن عصبه ها مالو میبرند. همونایی که بله در قرآن تعیین شده بودن، یک چهارم، یک دوم، یک هشتم، یک سوم، دو سوم، یک ششم، اینا ذوی الفروض بودن که جمع فرض هست و همون سهمیه هست. العصبتو مثل الکسبتو، العصبتو جمع عاصبه، العصبه جمع عاصب هست، و هو من یرثو بلا تقدیر، و او کسیست که بدون مشخص، بدون اندازه میبرد، یعنی سهمیش مشخص نیست. مثلا سهمیه دختر زمانی که مؤثب نداشته باشه یک دوم یک نفر باشه، ولی پسر نه، پسر ما هیچ کجا سهمیه مشخصی براش نداریم. شخصی فوت میکنه سهمیه پسر مشخص نیست. مثلا یک زن داره و یک پسر، به زنش یک هشتم میدیم و هرچه ماند به پسر میدیم، پس مشخص نیست. پس عصبه به کسی هست که سهمیش مشخص نیست، ارث میبرد بدون اندازه مشخص. فاذا انفرد اخذ جمیع المال، اگر عاصب تنها بود، شخصی که از راه عصبگی ارث میبرد تنها بود، تمام مال رو میبرد. و ان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده، اگر همراه عاصب صاحب فرضی بود، عاصب باقی مانده را میبرد بعد از صاحب فرض، اخذ الباقي بعده، بر میدارد باقی مانده را بعد از صاحب فرض، که مثالش بیان شد. و ان استغرقت الفروض التركه سقط، اگر فروز تمام ترکه رو فرا گرفتند، سقط ساقط میشد، این هو به عاصب برمیگرده که در سقط پنهانه، عاصب عصبه ساقط میشه. ولی این برای پسران اصلا پیش نمیاد، یعنی امکان ندارد که در مسئله پسر وجود داشته باشد یا پدر و تمام مال برده بشه، پیش نمیاد، چون پسر که بیاد دیگه سهمیه ها تغییر میکنند، اصلا ارث به گونه تنظیمی که این حالت درش پیش. بعدا البته این نکات خودش میگه، لقول النبی صلی الله علیه و سلم، به دلیل قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، الحق الفرائض با اهلها، فرائض رو به اهلشان بدهید، فما بقی فهو لأولا رجل ذکر، آنچرا که باقی ماند پس آن برای اولاترین مرد مذکر است. اقسام العصبه، اقسام عصبه رو بیان میکند. ينقسم العصبه ثلاثه اقسام، عصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه مع الغير. تقسیم میشه عصبه بر سه قسم: عصبه بنفس، عصبه بالغير و عصبه مع الغير. این هر سه گروه رو انشالله میاره. فالعصبه بالنفس هم، عصبه بنفس ها کدوم ها هستن؟ اونایی که خودشون عصب هستن، کسی دیگه اونا رو عصبه نمی کنه، کی هستن؟ هم یک جمیع الذکور الوارثین من الاصول، تمام مذکرهای وارث که اصول باشند، یعنی پدران، اجداد. پس تمام وارثین از اصول، اصول و فروع و حواشی رو که دیگه خوندیم، اصطلاحاتشون رو توضیح دادیم. اصول پدر و مادران رو میگند، فروع فرزندان و فرزندانشان را، و حواشی هم برادران و بله. خب دقت داشته باشید، میگه عصبه به نفس ها تمام مذکرهای وارثینی که از سمت کی هستند؟ اصول باشند و الفروع، و فروع هم مذکرها عصبه به نفسند. و الحواشی، و حواشی هم یعنی برادران، ولی منظور همه اینا مذکرها. الا الاخوه من الام، مگر برادران مادری. برادران مادری یعنی اونایی که برادر میت هستن ولی مادرشون با مادر میت فقط یکیه، اونا رو ذو الفروز بودند. اتفاقا همین استثناء رو اونجا هم خوندیم در بحث اولاد الام، که با وجود این که مذکرند اما عصبه نیستند، و استثناءات دیگه ای که اونجا خواندیم. پس عصبه به نفس ها وارثین از اصول، وارثین از فروع، وارثین از حواشی، ولی مذکر باشند جز برادران مادری. دو، من یرث بالولاء من ذکر او انثى کالمعتق والمعتقه، افرادی که ارث میبرند از راه ولاء، چه مذکر باشند چه مؤنث، مانند آزاد کننده مرد و آزاد کننده زن. زنی هم اگر کسی رو آزاد کرد عصبه به نفس هست. و العصبه بالغیر، پس عصبه به نفس رو خوندیم، رسیدیم عصبه به چی؟ بالغیر، اونی که عصبه هست ولی بالغیر، عصبه به نفس نیست، به غیر هست. هن اونها کیند؟ البنات، دختران. و بنات الابن، دختران پسر. والاخوات الشقيقات، خواهران شقیقه. والاخوات لاب، خواهران پدری. چه زمان اینا عصبه بغیرند؟ مع ذکر مماثل لهن درجه و وصفا. اینها با مذکری که مثل خودشان باشد در درجه و وصف عصبه میشن. مثلا خواهر شقیقه عصبه میشه با برادر، برادری که هم مثلش باشه در درجه و در وصف. یعنی چی؟ در درجه یعنی در سطح خودش باشه برادرش، و در وصف اون هم شقیقه باشه. اون هم چی باشه؟ شقیقه باشه. پس مع ذکر مماثل لهن درجه و وصفان، میگه این بنات، بنات ابن، خواهران شقیقه و خواهران پدری عصبه میشند با مذکری که مثلشان باشد در درجه و وصف. مثلا بنت ابن عصبه میشه با ابن ابن که هم درجه شه، و هم وصفش یکیه. اما با ابن ساقط میشه، چون درجهش یکی نیست. ابن میت از بنت ابن بالاتره. چیه؟ بله بله، بنت، بنت با برادرش. بنت با مثلا با ابن، با ابن بنت با برادرش چی میشه؟ درجه شیکی باشه نه؟ با پایین تر از خودش نه؟ یک دختر اصلی دارد. خب چشمو گفته که یک پسر اگر داشته باشه. بله. و از اون آواش بالای ابنی مثلا ابنی بایید از بگیم ابنی ابنش بالای. خب همین بنت مثلا بایید از دیگراش نه، از نواش، اینو میخونیم میخونیم بریم جلوتر. او انزل منهن فی بنات الابن خاصتا، میگه دختران پسر، خواهران شقیقه و خواهران پدری با یک مذکری که همراهشون باشه عصبه میگردند که در درجه و وصف مثلش اونا باشه یا پایین تر از اونا باشه، البته در بنات ابن فقط. مثلا چطوری؟ بنات ابن، شخصی فوت کرده، دختر پسر داره، این دختر پسر نوه میت حساب میشه، یک دیگه نبیره مذکری داشته باشه، ما بهش میگیم نبتک. نواسه رو همون نوه میگیم، نبتکمون اینو میگیم که درجهش پایین تره. حالا اگر نبتک مذکری داشته باشه میت، مثلا پسر میت، یک دختر پسری داره میت، یک پسر پسر پسری داره، این پسر پسر پسر این دختر پسر رو عصبه میکنه. خب ولی چه زمان؟ فقط اینجا. درست از درجهش پایین تره، ولی در بنات، در خواهران شقیقه و در خواهران پدری این حالتو نداریم ما. فقط این مخصوص کیاه؟ بنات ابنه، دختران پسره. چه زمان اینی که در درجه پایین تره از دختر پسر، دختر پسر رو عصبه میکنه؟ زمانی که اذا استغرق من فوقهن الثلثين، زمانی که اونایی که بالاتر از دختران پسرند دو سومو برده باشند و چیزی گیر دختر پسر نیامده باشه. اینجا اگر پسری پایین تر از این دختر پسر وجود داشته باشه، این دختر پسر رو عصبه میکنه و همراه اون مذکر چیکار میکنه؟ ارث میبره. مثلا شخصی فوت کرده، دو تا دختر داره، دو تا دختر پسر داره و یک پسر پسر پسر داره، در این حالت دختران دو سوم مالو میبرن، اون پسر پسر پسر با این دو تا دختر پسر عصبهشون میکنه و للذکر مثل حظ الانثیین ارث میبرند. فیرث هؤلاء الاربع مع من کن عصبتا به، میگه این چهار گروهی که نام بردیم، یعنی خواهران، چه دختران، دختران پسر، خواهران شقیقه و خواهران پدری، ارث میبرند با اون افرادی که اینا رو عصبه کرده اند. لذکری مثل حظ الانثیین برای مذکر هست دو برابر سهم، برای مذکر هست مانند سهم دو زن، یعنی دو برابر زن میبرد. والعصبة مع الغير هن الاخواتش. خب پس عصبه به غیر خوندیم. حالا اگر شخصی فوت کرده باشه، یک دختر داشته باشه، سهمیش یک دومه، ولی اگر همین دختر یک مذکری همراهش باشه، برادری داشته باشه که در درجه وصف مثل خودشه، اینجا چی میشه؟ للذکر مثل حظ الانثیین. والعصبة مع الغير، رسیدیم به عصبه مع الغير، هن الاخوات الشقيقات. عصبه مع غير خواهران شقیقه هستند، خواهرانی که پدری و مادری هستند. والاخوات لاب و خواهران پدری، اینا رو میگن عصبه مع الغير. اینا چه زمان عصبه مع غير میشن؟ مع اناث الفروع، با فرو، میت فرو داشته باشه ولی مؤنث باشد. ببینید میت فرو داشته باشه یعنی دختر داشته باشه، دختر دختر داشته باشه، پس مؤنث فرو داشته باشه ولی اون فرو چه باشند؟ مؤنث باشه. اگر مذکر باشه اینا دیگه ساقط میشن، اینا دیگه محجوب میشن. فتجعلوا فتجعلوا الاخوات الشقيقات بمنزلة الاخوة الاشقاء، خواهران شقیقه به منزله برادران شقیقه قرار داده می شوند. و الاخوات لاب به منزله الاخوة لاب، و خواهران پدری به منزله برادران پدری قرار داده می شوند. پس اینا سه نوع عصبه داشتیم: عصبه به نفس، عصبه به غیر و عصبه مع غیر. عصبه به نفس ها خودشون مذکرانی بودند که اونا رو خوندیم. عصبه بلغیرها مؤنثهایی بودن که به اصول مذکرهایی عصبه میشن، و عصبه معغیرها مؤنثهایی بودند که به وسیله مؤنثهای دیگر چه شدند؟ عصبه میشدند. جهات العصوبتی و ترتیب الارث بها، جهتهای عصبگی و ترتیب ارث بردن به وسیله عصبگی. جهات العصوبتی على القول الراجح خمس، جهت های عصبگی بر اساس قول راجح پنج تا هستند. مجموعه على الترتیب فی قوله، جمع شده اند به شکل ترتیب در این قول: بنوه، ابوه، اخوه، عمومه و ذو الولاء التتمه. در این شعر هم این جهت ها جمع شدن و هم ترتیبشون. بنوه اول، پسر بودن، بعدش ابوه، البته پسر بودن دیگه پسران پسران هم شامل میشه، ابوه، بعدش پدر بودن، بعدش اخوه برادر بودن، بعدش عمومه عمو بودن، و ذو الولا و پنجمیش هم صاحب ولا، التتمه که کامل میشه. خب یعنی مثلا اگر شخصی فوت کرد، دقت داشته باشید، پسر داشت و برادر، دیگه اینجا ما ارثو به کی میدیم؟ به پسرش میدیم، برادر رو دیگه نمیدیم. ببین ترتیب را، چون اول بو آورده بود بنوه، بعدش ابوه، بعدش اخوه، اینجا دیگه این ترتیب باید رعایت بشه. یعنی اگر این عصبه ها همه وجود داشتن، اولا رجل میبره. کی میبره؟ اونی که اولا، کدوم اولادتر با ترتیب تو این بیت آورده بود؟ اول فرزندان، بعدن پدران، بعدن برادران، بعدن اموها. یا الان شخصی فوت کرده، یک برادر داره و یک امو، ارثو دیگه برادر میبره، امو نمیبره. ولی اگر اونایی که ابتدا اومدند اونا نبودند، امو فقط بود، اون موقع به امو میدیم. مثلا شخصی فوت کرده، یک دختر داره و یک امو، دختر رو یک دوم میدیم و باقی مانده رو به امو میدیم. الان ترتیب اینه منظور. پس اینا خیلی مهمن در مسئله میراث. فالبنوه تو يدخل فيها الابناء وابنائهم، در بنوه پسران و پسران پسران و ان نزلوا و هر چه پایین تر بره داخل میشوند، شامل میشوند، به محض ذکور، البته به شرطی که از همینجا تا آخر بینشون مؤنثی قرار نگرفته باشه، به محض ذکور، یعنی محض مذکر باشند. و کذا البنات و بنات الابر مع ذکر معصب لهن، همچنین دختران، دختران هم جزو این بنوه هستن، ولی چه زمان؟ زمانی که مذکری بیاد و اینا رو چکار بکنه؟ عصبه بگردانه. زمانی که اینا رو مذکری بیاد عصبه بکنه، که عصبه بغیر هستند. و الابوه، ابوت که گفتیم جهت بعدی هست و ترتیب رتبه بعدی، يدخل فيها الاب و آباؤه و انعلو به محض ذکور، شامل میشه در ابوه، در پدران، پدر، پدران پدر، هر چه بره بالاتر به محض ذکور، به شرطی که همشون مذکر باشند، یعنی مؤنثی در وسط قرار، مثلا پدر مادر پدر دیگه عصبه نیست، چون در این وسط چی اومد؟ مؤنث اومد. پس پدر و انعلو، ها، یعنی هر چه بالاتر بره. یعنی اگر مثلا دهمین پدر بزرگ شما شانس آورده باشه 500 سال زنده باشه و الان دیگه در این وسط کسی نباشه، ازت ارث میبره. پدر نباشه تا اونو ساقط بکنه. بله، پس ابوه رو گفتیم، و الاخوه برادران، يدخل فيها الاخوت لغیر ام داخل میشه برادران غیر مادری و ابناؤهم و پسرانشان و ان نزلو و هر چقدر پایین تر بره، یعنی پسر پسرش به محض ذکور به شرطی که مذکر محض باشند. و کذا الاخوات لغیر ام اذا کن عصبتا بالغیر او مع الغیر، و همچنین خواهران غیر مادری، یعنی خواهران پدر و مادری و خواهران پدری، اینا هم عصبه هستند. چه زمان؟ زمانی که عصبه به غیر باشند یا عصبه مع غیر. عصبه به غیر میشن به وسیله برادرانشون یا افرادی که در سطح و درجهشون هستن، و عصبه مع غیر هستن به وسیله فروع مؤنث مال میت که اینا رو خواندیم. والعمومه امو بودن يدخل فيها الاعمام شامل میشه در این و اموهای غیر مادری، یعنی طرف اموی میت باشه ولی برادر پدرشه، یا از طرف پدر برادر پدرشه یا از طرف مادر و پدر با پدرش برادره. اما اگر اموش هست، یعنی برادر پدرشه ولی مادر اون اموش با مادر پدرشی کی باشن، این امو دیگه داستانش یه شامل اینا نیست. پس امویی که امو باشه با میت ولی نه اون امویی که از طریق مادر یعنی از طریق مادر با پدرش برادره. متوجه شدید؟ آخه ما امو داریم برادر پدرت، از سر راه میتونه برادر پدر باشه. یک، پدر و مادرش با پدرت برادر باشند. دو، فقط پدرش با پدرت یکی باشند. سه، مادر پدرت و مادر امویت یکی باشند. این نوع امونه، این عصبه نیست. پس شامه و العمومه تو يدخل فيها الاعمام لغير ام. امو بودن، اموهایی جزء امو بودن هستند که غیر مادری باشند، یعنی اموهایی که امو میت هستند، برادر پدر میت هستند، یا شقیق برادران شقیقه پدرش هستن یا برادرای پدری میت هستن. برادرای مادری پدر میت نباشند. و ابناؤهم پسرانشان و این نزلو، و اگرچه پایین تر بره به محض ذکور ولی به شرطی که مذکر محض باشند. و الولاء و پنجمین رتبه که ولا بود یدخل فیه المعتق، آزاد کننده شاملش میشه. و عصبته المتعصبون بانفسهم، و عصبهایی که عصبه به نفسند. ببینید اینو بحثا قبلا بحثش رو مفصل خوندیم. مثلا شخصی فوت کرده، میراث بر نداره، آزاد کنندش فقط زنده. خب این آزاد کننده ارثشو میبره، یا مثلا آزاد کننده خودش زنده نیست، پسرش زنده، این ارثو میبره. ولی اگه دخترش نه، مثلا شخصی فوت کرده، آزاد کنندهش زنده نیست ولی پسر و دخترش زنده هست، فقط پسر ارثشو میبره، دیگه دختر ارثو نمیبره. چرا؟ چون دختر عصبه بلغیره، دختر عصبه بلغیره. در بحث ولا آزاد کننده ارثو میبره و عصبه هایش که عصبه بنفسند، که چی هست؟ عصبه بنفسند. بله، هذه جهات العشوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. إنها جهات هاي عصبگی بودن بر اساس قول راجحی که پدر بزرگو پدر قرار میداد. پدر بزرگو چه قرار میداد؟ نه اون اشتباهه، یجعل الجد أبا این درست، قرار میده پدرو چی؟ پدر بزرگو پدر، چون بعضی پدر و پدر بزرگو دیگه مال شما چی نوشته؟ حد نوشته. چی؟ حد. اما على القول المرجح ببینه این جده، اون مال شما اشتباه نوشته، یعنی جد و جز پدر قرار داده، به خاطر این پنج تا شدن. چند تا جهت شدن؟ اما على القول المرجوح الذي لا يجعله ابا فالجهات ست. اما بر اساس قول مرجوح که پدر رو چه پدر بزرگ و پدر قرار نمیده، لا یجعله ابن، این هو به جد برمیگرده که جد و پدر قرار نمیده. فالجهات و ستون، اونجا جهت های عصبگی 6 تا هستن، البلوه پسر بودن، ثم الابوه پدر بودن، ثم الجدوده سپس جد بودن، والاخوه سپس برادر بودن، ثم بنو الاخوه سپس پسران برادران، ثم العمومه سپس اموها و بنوهم و پسرانشان، ثم الولاء سپس ولاء. فيقدم في التعصيب الاسبق جهتا، در بحث عصب بودن اونی مقدم هست که جهتش اولاتر هست، اسبقتر هست. فان كانوا في جهه واحده، اگر در جهت یکی بودند، مثلا همه پسر بودند یا همه عمو بودند یا همه پدر بودند، مثلا پدر بزرگ اینا، یعنی اگر در جهت یکی بودند، جهتشون یکی بود. فان كانوا في جهه واحده، اگر در یک جهت بودند، سه تا پسر بودند مثلا، قدم الاقرب منزله، اونی که لحاظ منزله نزدیکتره مقدم میشه، مثلا پسر بر پسر پسر. بله. فان كانوا في منزله واحده، اگر در یک منزله بودن، قدم الاقوى، اونی که قوی تره مقدم میشه. مثلا چطوری؟ خودش توضیح میده، و هو من یدلی بالابوین علی الذی یدلی بالاب، اونی که از پدر و مادر با میت وصل میشه مقدم هست بر اونی که از طرف پدر فقط با میت وصل میشه. مثلا شخصی فوت کرده، یک برادر پدر و مادری داره، یک برادر پدری داره، اینجا منزله یکی، ولی کدوم قوی تره؟ شقیق قوی تره. لقول النبی صلی الله علیه و سلم، به دلیل قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، فما بقی، هر آنچه که باقی ماند بعد از اینکه صاحب فروز بردند، فهو لأولى رجل ذکر، برای اولاترین مرد مذکر هست. فالابن اولا، پس الان توضیح میده، میگه ابن پسر میت اولاتر هست من الاب، از پدرش، لانه اسبق جهتن، چون جهت ابن اولاتر هست از پدر. والاب اولا من الجد، لانه اقرب منزلتن، و پدر اولاتر از پدر بزرگ هست، چون منزلتن چیه؟ نزدیکتر هست. یا پسر اولاتر هست از پسر پسر، چون منزلتن این چیه؟ اولاتر هست، اسبقتر هست، نزدیکتر هست. و الاخ الشقیق اولا من الاخ لاب، لانه اقوى، و برادر شقیق اولاتر هست از برادر پدری، اگرچه که منزلتشون یکیه، ولی لانه اقوى، چون این قوی تره، از دو جهت وصل با میت. قال جعبری مشیرا الى ما سبق، جعبری با توجه به اشاره به آنچه که رد شد میگه، فبالجهتی التقدیم ثم بقربه و بعدهما التقدیم بالقوه اجعله. شعر خیلی قشنگیه، بیت خیلی قشنگی در همین رابطه در مورد اولویت بندی عصبه ها. میگه ابتدا جهت، فبالجهتی التقدیم، مقدم کردن عصبه ها ابتدا با چیه؟ جهت، مثلا جهت پسر بودن از پدر بودن اولاتره، و پدر بودن از اخ بودن اولاتره، و اخ بودن از عمو بودن چیه؟ اولاتره. بله. ثم به قربه، سپس منزلت، نزدیک بودن مقدم میشه، عصبه به توجه به منزلت مقدم میشه، یعنی اونی که مثلا اب بر جد اولاتره، ابن بر ابن ابن چیه؟ بالاتره، مقدمتره. و بعدهما التقدیم بالقوة تجعلا، و بعد از جهت و بعد از قرب و منزلت، اون موقع قوت مقدم میشه. یعنی اگر یکی منزلشون یکی بود، جهت هم یکی بود، ولی قوتی یکی بالاتر بود مقدمه. مثلا برادر شقیقه با برادر پدری هم جهتشون یکیه اخند، هم منزلشون یکیه که اخند، ولی اللحاظ قوت اون شقیقه بالاتر از اون پدریه. فلو هلک، حالا مثال میاره، فلو هلک هالکون ان ابن و ابنن، اگر فوت کرد شخصی پدر داشت و پسر داشت، فلل ابی السدس فرزند، اینجا پدر رو دیگه عصبگی ارث نمیبره، فقط همون یک ششمش رو فرزند میبره، و الباقی للابن تعصیبا، باقی مانده رو پسر از راه عصبگی میبره، ولا تعصیب للابی، اینجا دیگه پدر از راه عصبه ارث نمیبره چون ابن اولادتره. لان جهت البنوه اسبق من جهت الابوه، چون جهت پسری اسبقتر هست از جهت چی؟ پدری. ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن فللزوجة الثمن والثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة. اگر فوت کرد شخصی زن داشت، پسر داشت و پسر پسر داشت، یک هشتم رو به زوجه میدهند، باقی مانده رو به پسرش تنها میدهند، چون اللحاظ منزلت نزدیکتر هست از پسر پسر. بله، اونی که نزدیکتر هست از لحاظ جهت، لحاظ منزلت و لحاظ قوت، اون میبره و باقی مانده دیگه نمیبره. ولو هلک عن عم ابیه و ابن ابن ابن ابن عمه فالمال لابن العم النازلی دون عم الابی. خیلی مثال قشنگی آوردی، دقت داشته باشید. اگر فوت کرد شخص از عموی پدریش، عموی که؟ عموی پدریش، یعنی عموی میت هست ولی فقط این عمو با پدرش از طرف پدر برادرند. بله، عموی پدری میته. بله، شقیقه نیست، عموی شقیقه نمیشه برای میت. و ابن ابن ابن ابن عمه و پسر عمویش، اینجا مال مالکی میشه. میگه فالمال لابن العم، مال مال همین پسر عمویی میشه که پایینه، یعنی ابن ابن ابن ابن عم میشه مال. چرا؟ توضیح میده. اما مال عموی پدری نمیشه، چون این ابن عمو، این پسر اون عمویه که اللحاظ قوت. بله، لان ابن العم یتصل بالمیت فی الجد، چون ابن عم وصل میشه به میت، در کجا وصل میشه؟ در جد، در جد وصل میشه دیگه. عمو و پدر میت جدشون یکی دیگه. و عم و ابیه یتصل به فی اب الجد، و عموی پدری وصل میشه با اون در پدر جد. مسئله رو اشتباه توضیح دادیم، دوباره برگردیم. اینجا من اونو خراب خوندم. ولو هلک، این اشتباه خوندیم، این مثال رو اشتباه خوندیم، یعنی چون از هر زاویه قواعد به هم میخوره اگر این توضیحی که اینجا داده بیم. دقت کنید، دوباره برگردید. ولو هلک عن عم ابیه، اگر شخصی فوت کرد عموی پدرش زنده بود. ببینید، عموی خودش نه، عموی خود میت نه، عموی پدرش. شما اینجوری فهمیدید از توضیحات من؟ نه، خودم چیزی دیگه گفتم. اگر فوت شود عن عم ابیه، از عموی پدرش، و ابن ابن ابن عمه و پسر پسر پسر عمویش، فالمال لابن العم النازل، مال برای گیری کی میاد؟ برای پسر عمویه که ولو اینکه پایین هست، دون عم الاب، نه به عموی پدرش. میدونید چرا؟ توضیح خودش داده. لان ابن العم یتصل بالمیت فی الجد، چون ابن عمو، پسر پسر پسر عمو با میت در درجه نزدیکتر وصل میشه، نه؟ بله، پسر امو در جد با میت وصل میشه، ولی اموی پدر میت در جد جد با میت وصل میشه. بله، پس جهت ببینید، جهت مقدره، سپس چی؟ سپس قرب و سپس قوه. پس ابن عم الهاز منزلتن به این چیه؟ نزدیکتره. منزله این، اینا با جد با هم دیگه وصل میشن، ولی اموی پدر در جد جد با میتی میشه وصل میشه، در این مثالی که خواندیم. مثال بعدی، ولو هلک عن اخ لاب و ابن اخ شقیق، اگر فوت کرد شخص چه داشت؟ یک اخ لابی داشت، یک برادر پدری داشت. دقت داشته باشید، اگر فوت کرد شخص برادر پدری داشت و ابن اخ شقیق و یک پسر برادر شقیقی داشت، دقت داشته باشید. فالمال للاخ، اینجا مال برای کیه؟ مال نه، مال برادر، مال برادر میشه، چون منزلتشون نزدیکتره. نه، لانه اقرب منزلتن، چون اینجا دیگه ما اول منزله مهمتره از قوه، قوه آخری بود دیگه. ببینید، شخص فوت کرده، یک برادر پدری داره و یک پسر برادر شقیقی داره. برادر شقیقش فوت کرده، یک پسری داره اون، میت برادر شقیقه داشته فوت کرده، اون پسر داره و یک برادر پدری داره میت. خب این الهاز منزلتن ما در نظر میگیریم، الهاز قوه اگر باشه اون اولاتره، چون اون پسر برادرشه، که این برادر هم از طرف پدر برادرش بوده و هم از طرف مادر. ولی الهاز منزلتن کدوم نزدیکتره؟ برادر ابی. بله، اول منزلت. بله، اول منزلت. بله، سپس قرب، سپس قوه، که در همون بیت شعر خوندیم. پس اینجا مال مال کی میشه؟ مال مال برادر میشه، لانه اقرب منزلتن و منزلش نزدیکتر هست. ولم نعتبرو قوتن، و اینجا دیگه قوه رو اعتبار نمیدیم. الثانی، لان قربت المنزلتی، دلیل دوم چی هست؟ چون میگه نزدیک بودن منزلت مقدم علی القوه، مقدم بر قوه بود. اول منزلت بود، چی؟ اول جهت بود، بعدش منزلت، بعدش قوه. ولم نعتبر قوه. بله، مال من جدایی نوشته. میگه چرا اینجا مالو به برادر میدیم و به پسر برادر شقیقه نمیدیم؟ چرا مالو به برادر پدری میدیم؟ میگه لانه اقرب منزلتن، چون منزله این چیه؟ نزدیکتره. ولم نعتبر قوت ثانی، و قوه دومی رو اعتباری نمیدیم. لان قرب المنزله مقدمون، لان، بله این جمله جدایه، اینجا نقطه ها رو خراب گذاشته بود. لان قرب المنزله مقدمون علی القوه، میگه به خاطر این که نزدیک بودن منزله مقدم بر چه هست؟ بر قوه هست، که اول جهت، بعدش منزلت و بعدش قوه. جان ثانی یعنی ابن اخ شقیق. درست در قوت مقدمه، درست در قوت این بالاتره، چون پسر شقیقه بود، یعنی از دو جهت وصل بود به میت، ولی اون الهاز منزلت نزدیکتره. برادر پدری الهاز منزلت به میت نزدیکتره، گرچه این در قوت بالاتره، ولی اینجا ما قوت رو دیگه اعتبار نمیدیم. ثانی یعنی ابن اخ منظور از ثانی، منظور ابن اخ شقیقه. خب پس خیلی چیزای قشنگی رو گفته بود. ولو هلک عن بنت و اخت شقیق و اخت شقیقه و اخ لاب، اگر فوت کرد شخص دختر داشت، خواهر شقیقه داشت و برادر پدری داشت، اینجا دیگه دقتی داشته باشید. فلیل بنتی النصف، خب دختر که نصفو میبره چون یک نفره و معصب هم نداره. و خواهر شقیقه، اینجا دیگه چون فرو داره میت، دختر داره، خواهر میتو عصبه میگردانه، عصبه معغیر. پس اخت شقیقه میشه چی؟ عصبه معغیر. اخل اب هم نمیبرد. چرا نمیبرد؟ چون اخت شقیقه اللحاظ قوه چیه؟ قوی تره. از دو جهت فصله، از دو جهت چیه؟ پس نصف مال و دختر میبره، باقی مانده رو خواهر شقیقه میبره. لانها اقوى من الاخل اب، چون خواهر شقیقه قوی تر هست، چون از دو جهت وصله، قوی بودن این از این زاویه هست. نه دیگه کدوم مثال؟ یعنی مثلا شخصی فوت کرده بود، یک پسر عموی داشت، ولی پسر امونا پسر عمو بود. خب این عمو با میت کجا وصل میشه؟ در پدر بزرگ دیگه. یعنی پدر بزرگ میت با پدر بزرگ اون یکی هستند. اگر یک شخصی مرد پسر عمو داشت یا پسر پسر پسر عمو داشت و یک برادر پدر بزرگی داشت، عموی پدر داشت، عموی پدر که پدر برادر پدر بزرگشه، اینجا این پسر پسر پسر عمو مالو میبره، چون اللحاظ منزلت نزدیکتر وصل میشه از اون یکی. ببین کدوم یکی نزدیکتر وصل میشه. بله این در پدر بزرگ به میت وصل میشه، در حالی که اون در جدش با هم دیگه وصل میشه. به خاطر این پسر پسر پسر عمو مالو میبره و عموی پدرش پدر میت مالو نمیبره. چرا؟ چون پسر پسر پسر عمو در پدر بزرگ با میت وصل میشه و اون در پدر پدر بزرگ وصل میشه. فوائد، یک سری فوائد رو اینجا ذکر میکنه. فائده الاولى، سبق ان العاصبة اذا استغرقت الفروض ها. دو تا فوائد خیلی قشنگی رو اینجا میاره. الفوائد الاولى، فائده اولی، سبق ان العاصبة اذا استغرقت الفروض التركه سقط. قبلا بیان شد که عصبه زمانی که فروض اومدند تمام ترکه رو بردند ساقط میشه. ان العاصبة اذا استغرقت الفروض التركه سقط. بله بله، سقط فاعلش به عاصب برمیگرده. میگه که زمانی که فروض اومدند ترکه رو بردند عصبه چی میشه؟ ساقط میشه. فعلى هذا، پس بر این اساس، یسقط الاخوه الاشقاء في الحماريه، و هي برادران شقیقه در مسئله مشهور حماریه ساقط میشن. و اون چیه؟ و هي عبارتا از زوج و ام او جده فاكثر و عدد من اولاد الام و عصبه من الاشقاء. حماریه یک مسئله مشهوریه. خب زوج و ام او جده فاكثر، در اون مسئله زوج وجود داره، ام یا جده یا بیشتر از یک جده، و عدد من اولاد الام، تعدادی از اولاد ام، و عصبه من الاشقاء و برادران شقیقه. حالا مثال میزنه، فلو هلکت امرأتون ان زوجن، اگر فوت کرد زنی و شوهر داشت و ام و مادر داشت، و اخوین من ام، دو برادر از مادر داشت، و اخون شقیق و یک برادر شقیقه داشت. این مسئله حماریه هست. فالمسئله تو من سته، مسئله رو از چند میگیریم؟ از شیش. چون مادر یک شیشون میبره و بزرگترین مخرجه، اصل مسئله میشه از چند؟ بله، زوج که یک دوم میبره، ام یک شیشم میبره. خب مسئله از چند میشه؟ فالمسئله تو من سته. لزوجی النصف، شوهر یک دومشو میبره که از شش تا سه تا گیرش میاد، ولی الام از سدس مادر یک ششمو میبره که یکی گیرش میاد واحد، ولی الاخوین من ام از ثلث برادرای مادری سهمیشون چقدر هست؟ دو سومه، چون دو تا بیشترند. اگر یکی می بود یک سومو می برد، چی یک ششمو می برد، ولی چون از یکی بیشترند، از دو تا و بیشترند، چقدر میبرند؟ یک سوم. ولی الاخوین من ام از ثلث برادران مادری هم چقدر میبرند؟ یک سوم میبرند که اثنان دو تا گیرشون میاد. ولا شیء علی الاخ الشقیق، اینجا چیزی برای برادر شقیقه نمیمونه. لقول النبی صلی الله علیه و سلم، به دلیل قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، الحق الفرائض باهلها، شما فرائضو به اهلشون بدید. فما باقی، هر چه باقی ماند، فهو لأولى رجل ذکر، اون برای مردی میشه که اولویت داره و مذکره. خب بله، اینو انشالله در بحث خود درسای بعدی میاره که اولا ما اصل مسئله پیدا کنیم. ببین این توضیحش در جلسات بعدیه. مثلا ما داریم در یک مسئله یک شخصی یک سوم میبره، مثلا یکی یک ششم میبره. اینجا ما میاییم اصل مسئله پیدا میکنیم از مخرجهای ذوی الفروض، یک سوم و یک ششم. ببینیم که شیش و سه شیش مخرج مشترک میشه، اصل مسئله رو از شیش میگیریم، بعدا اینا رو تقسیم اصل مسئله میکنیم. شیش رو تقسیم بر شیش میشه یک، شیش تقسیم بر سه میشه دو. اونی که یک سوم میبره دو گیرش میاد، اونی که یک ششم میبره یک گیرش میاد. اینجوری تو این مسئله اینجوری بود. اصل مسئله که میخونیم اینا رو جلوتر، که اینا رو جلوتر در بحث خودشون که بعد از عصبه ها هستن میخونیم، اونا بحث ریاضیشون بعد از عصبه هاست. بله، پس اینجا دقت داشته باشید. فاذا الحقنا بهؤلاء فرائضهم، دو این مسئله حماریه دقت داشته باشید. میگه زمانی که ملحق کنیم سهمی ها رو به اونا، اون سهمی های رو که فاذا الحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبقى للأخ الشقيق شيء. زمانی که ملحق کنیم بین اشخاصی که نام برده شدن فرضهاشون رو، سهمهاشون رو، اون سهمهایی رو که الله متعال با نص قرآن براشون تعیین گردانیده است، لم يبقى للأخ الشقيق شيء، برای برادر شقیق چیزی باقی نمیمونه. فيسقط بمقتضى النص، بمقتضى النص برادر چی میشه؟ برادر شقیق ساقط میشه. وكل قياس خالفه، وهر قياسي كهم بيات با النص مخالفت كنا چيه، فهو فاسد يجب نبضه لمعارضته النص. وواجبك اون قياسو دور بياندازين بخاطرين كدر تعارض با چه هست؟ با النص هست. وتسمى هذه المسألة ايضا چه وارد در كتاب شوه؟ مشركة مشترك. بله، وتسمى هذه المسألة أيضا المشتركة، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث. مجهمين مسألة حماريرو، مسألة مشترکه هم میگویند. مسئله مشترکه هست. این کتاب خودمون اشتباه چاپی زیاد داره. من هم با توجه به این که این کتابو قبلا تدریس نکردم، اولین بارمه، خب و شب هم گاهی موقع وقت گیرم نیاد مطالعه کنم، جملات در حین تدریس حل میشن. این مشترکه هست، یعنی یک دقیقه مال کتاب من هم نوشته المشترکه، ولی مشترکه هست، چون مسئله مشهوریه. و تسمى هذه المسئله ايضا المشترکه، پس اصلاحش کنید پی دی افتونو. این مسئله مال من البته پی دی اف نیست مکتب تو شامله، ولی باز هم اینجوری نوشته. ولی در کتابای دیگه که من دیدم در خود نرم افزارا مشترکه آورده، نامیده میشه این مسئله، میگه مشترکه لأن مذهب مالك والشافعي التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث. میگه چرا اینو مشترک میگن؟ چون در مذهب امام مالک و مذهب امام شافعی رحمهم الله بین برادران شقیقه و برادران مادری در یک سوم شریک میشند. این مسئله‌ای که خوندی، ما یک سومو میدادن به کی؟ به برادران مادری دیگه. میگه ما میاییم این برادر شقیقه رو اینجوری در نظر میگیریم که آقا پدر نداره، ولی از طرف مادر که با برادر مادری که شریکه، مادرش که یکیه، لذا اونا اومدن شریکش کردن در یک سفو. و هو آخر روایتین عن عمر، و البته این آخرین روایتی هست که از عمر ثابته، و احد روایتین عن زید ابن ثابت، و یکی از دو روایتی است که از زید ابن ثابت هم ثابت هست. و صواب و عدم التشریک. اما امام شیخ عثیمین میگه قول راجح و صواب همینه که این نباید شریک بشه، چون نص قرآنی دیگه گفته، لأنه مقتضى النص كما سبق، میگه چون مقتضای نص هست، نص همین چیزو میگه، نص اینو میگه که ما اول صاحب فروزو بدیم، بعدش اگر باقی بون به اصحاب ها بدیم. و این برادر شقیقه صاحب فرض نیست که تا ما جز صاحب فرض قرارش بدیم، لذا میگه قول صواب همینی که، البته قول اونا هم قوی به نظر میاد. میدونید چرا؟ میگن تو این مسئله حداقل این برادر شقیقه همونطور که برادرای مادری مادرشون با میت یکی، این برادر شقیقه هم مادرش یکی هم پدرش. ما فرض کنیم که این دیگه پدرش اصلا شریک نیست، ولی مادر که یکیه، یعنی اون میت با این برادر شقیقه با برادرای مادری همیشون از طرف مادر، مادر همه اینا چیه؟ یکی. لذا از اون فقها موقعی که اومدن اجتهاد کردند، ببینید اجتهاد کردند و این نظریه رو دادن، ظاهرا مخالف با نصه، ولی چرا فقهای بعدی با این تندی نیومدن، مثلا در اجتهادات با اینا برخورد نکردن که آقا شما مثلا مخالف قرآن و حدیث فتوا دادید؟ چون یک سری ادله خاص خودشون رو داشتن. به خاطر این است که ما میگیم در فقه تند و تیز نباشیم. خب بریم جلوتر. ولو كان بدل الاخ الشقيق اخت شقيقه، اگر به جای برادر شقیق، اگر به جای همین مسئله حماریه یا مشترکه، اگر به جای برادر شقیق خواهر شقیق می بود، اینجا چی میشد؟ لکان للزوج النصف. اینجا برای شوهر سهمیش چقدر میشد؟ جان؟ بله بله، اش جلون رفتم. ولو کان بدل الزوج زوجتون، اگر به جای شوهر زن میبود، لکان لها الربع، برای زن اینجا چقدر میشد سهمیش؟ یک چهارم. وللأم السدس، مادر یک ششم. وللأخوين من أم الثلث، وبرای برادران مادری یک سوم. والباقی للأخ الشقيق، باقی مانده برای برادر شقیق. اینجا چیزی گیرش می اومد. ولو كانوا 100 اخ، اگر چه هم که 100 تا برادر می بودند، دیگه باقی مانده مالشون میشد. حالا این تو همون مسئله داره مسئله دیگه رو میاره که به جای اون اگر اون می بود، ولو كان بدل الاخوين من ام اخو واحد، اگر به جای دو برادر از برادر مادری یک برادر می بود، تو مسئله حماریه، اگر به جای دو برادر چند تا برادر می بود؟ یک برادر مادری، لکان للزوج نصف، النصف برای شوهر نصف، وللام السدس، مادر یک ششم، وللاخ من الام یک السدس، برادر مادری یک ششم. چون اگر فرزندان مادر یکی باشند سهمیشون یک ششمه، بیشتر از یک نفر باشند یک سومه. والباقی للاخ الشقیق، ولو کان معه الف اخ، و باقی مانده برای برادر شقیقه هست، اگرچه همراهش هزار تا برادر دیگه باشه. پس اینجا گیرش می اومده، فقط در مسئله حماریه بیچاره چی می شد؟ ساقط می شد. ولو کان بدل الاخ شقیق اخت شقیقه، این بدل و اینجا من خبر کانه قرار میدم، اخت شقیقه هم خبر اسمش. ولو کان بدل الاخ شقیق اخت شقیقه، اگر به جای برادر شقیق برادر پدر و مادری خواهری می بود، لکان للزوج النصف، خب شوهر نصف شو، وللام السدس مادر سدس، وللاخوین من الام الثلث دو برادر مادری یک سوم مالو میبردن، وللاخت الشقیقه النصف، ولی خواهر نصفو میبره چون جز ذوی الفروزه، چون خواهر جز سیاه و کسی هم نیست که محجوبش بکنه. و تعول الى تسعه، مساله اینجا دیگه اول میشه، یعنی ما اصل مساله رو ابتدا از 6 میگرفتیم، چون مادر یک ششم میبرد. و اینو البته اونجا تفصیل توضیح میدیم که ما اصل مسئله رو از کدوم مخرج بگیریم آ و چطوری پیداش کنیم. خب اول میشه دیگه، هرگاه این مسئله پیش اومد اول میشه. اول میشه یعنی چی؟ یعنی کم میشن، کمتر گیرشون میاد. اول اینو میگن سهمیت چی میشه؟ این کم میشه سهمیت دیگه. یعنی قبلا ما مالو 6 جا می کردیم، الان میاییم 9 جاش می کنیم، خیلی کم میشه دیگه سهمیه نصف. نه دیگه میمونه دیگه، اینو بعدا برات خیلی حل میشه. و تعولو الى 9 و به 9 اول میشه. فان کان معها اخت اخرى فرض لهما الثلثان، اگر خواهرای شقیقه دو تا باشن اون موقع سهمیهشون چقدر میشه؟ دو سوم میشه، بیشتر از یک دوم. اگر یکی باشه که نصفه، اگر دو تا باشن دو بیشتر سهمیهشون میشه دو سوم. و عالت الى 10، اون موقع دیگه به 10 اول میشه. ولا تشریک فی هذه المسائل و هذا دلیل على ضعف القول بالتشریک فی مسئله المشترکه. میگه در این مسائل دیگه اگر ما به جای اونا و کسای دیگه رو قرار میدادیم مسئله اشتراک پیش نمی اومد، مسئله شریک کردن پیش نمی اومد، لذا در این مسائلی که اونجا اومد بدل فلان فلان می بود میگه اشتراکی وجود نداره. اینا خودش دلیل بر اینه که اون قولی که ما بیاییم برادران شقیقه رو شریک کنیم با فرزندان مادر، این خودش دلیلی بر ضعیف بودن اون قول هست. پس فائده اول رو که در رابطه با عصبه بود خوندیم، فائده دوم رو بگذاریم برای جلسه بعدی یا نه بخونیمش؟ میخونیمش مشکلی نیست. بخونیم یا نخونیم؟ بخونیم بهتره. ها؟ خب مشکلی نیست. پس تا اینجا کار اکتفا میکنیم. بله، موفق و پیروز باشید.